przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 kwietnia. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pierwsza dostawa szczepionek Johnson & Johnson dotrze w tym tygodniu do Polski. Swoje preparaty dostarczą też inne firmy. W sumie w tym tygodniu do Polski dotrze około 1 300 000 szczepionek. Strażacy gaszą pożar hali produkcyjnej w Dąbrowie Wielkiej w Kujawsko-Pomorskiem. Nikt w nim nie ucierpiał. W serwisie będzie też o radiu, które dziś ma swoje polskie święto. Ponad 1 300 000 szczepionek przeciw COVID-19 dotrze do Polski w nadchodzącym tygodniu. W tym ponad 100 000 tych jednodawkowych firmy Johnson & Johnson, poinformował w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tym tygodniu, który się rozpoczyna jutro, pojawi się w Polsce 870 000 szczepionek firmy Pfizer, 88 000 szczepionek firmy AstraZeneca. W najbliższą środę także 120 000 szczepionek firmy Johnson & Johnson, a w piątek 204 000 szczepionek firmy Moderna. Jest to naprawdę duże tempo i duże wyzwanie dla naszej logistyki, abyśmy te szczepionki jak najszybciej wykorzystali. Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia. Wykonano ich już ponad 7 600 000. Od jutra ruszają zapisy dla 59-latków. Kilkanaście zastępów strażackich gasi pożar hali do produkcji peletów w Dąbrowie Wielkiej w Kujawsko-Pomorskiem. Ogień pojawił się wewnątrz zakładu i przeniósł na materiały składowane na zewnątrz. Strażacy dostali zgłoszenie o 16. Jak podają, sytuacja jest już opanowana. Nie ma informacji o poszkodowanych. Osoby, które były na terenie zakładu w chwili pojawienia się ognia, same zdołały się ewakuować. Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest obchodzona w kościele jako Niedziela Bożego Miłosierdzia. Święto to ustanowił w 2000 roku Jan Paweł II. Do Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie i Łagiewnikach wierni przyjechali nawet z odległych województw. Mogli uczestniczyć w modlitwie, gromadząc się na zewnątrz świątyni na pobliskich błoniach. W tamtym roku nas nie było, jesteśmy z Radomia, ale w tym roku jak żona zobaczyła na stronie internetowej, że msza się odbędzie, że będą uroczystości, to nie wyobrażamy sobie innego spędzenia Niedzieli Miłosierdzia. Nie czuję się w tym momencie żadnego zagrożenia. Widzę, że jest dużo ludzi mniej niż zwykle. Zachowany jest dystans, jest dużo słup porządkowych, więc nie mam żadnych obaw związanych z przebywaniem podczas mszy świętej. Na błoniach w pobliżu Bazyliki zgodnie z decyzją Sanepidu podczas każdego nabożeństwa może dziś przebywać maksymalnie 8 000 osób. Jest wszędzie. W domu, w pracy, w samochodzie. Mowa o radiu, które dziś ma swoje polskie święto. To właśnie 11 kwietnia w 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników Polskich przyjęło dokument, w którym zawarło opinię na temat wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. Był to ważny krok na drodze rozwoju polskiej radiofonii. Pierwszą próbną audycję nadano 1 lutego 1925 roku. Polskie Radio towarzyszy słuchaczom od 96 lat. O godzinie 18 przed mikrofonem zasiadł inżynier Roman Rudniewski. Tu próbna stacja radionadawcza PTR. Tak rozpoczyna się historia polskiej radiofonii. W latach 30. pojawiła się możliwość przeprowadzania transmisji radiowych z koncertów czy zawodów sportowych. Początkowo ludzie bardzo emocjonalnie reagowali na wynalazek, jakim był odbiornik radiowy. Wspominał kilka lat temu Zdzisław Dunikowski, rówieśnik Polskiego Radia. Pasterka z Krakowa, którą poprzedzał dzwon Zygmunta. Wszystko było dobrze do momentu pierwszych słów po łacinie mszy. Jedna z kobiet wstaje, poprawia chustkę, zachodzi od tyłu i mówi: o mój Jezusicku, jakeś ty się tam zmieścił. Z rozgłośnią współpracowało wielu wybitnych pisarzy, dyrygentów czy aktorów. Paulina Kurek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 1 stopnia na południowym zachodzie do 9 miejscami w centrum. Jutro od zachodu nadciągną deszczowe chmury. Do końca dnia pogodnie będzie tylko na wschodzie Polski. A termometry pokażą jutro od 7 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Andrzej Brzoska. Jestem reżyserem dźwięku kolejnego słuchowiska z archiwum Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Dzień, w którym umarł Prokofiew. To słuchowisko Moniki Milewskiej, którego premiera odbyła się w 2017 roku w programie drugim Polskiego Radia. Bohaterem sztuki jest Dymitr Szostakowicz, a ów dzień śmierci jego wielkiego konkurenta, Siergieja Prokofiewa, był zarazem dniem śmierci Stalina. Ten zbieg okoliczności zainspirował autorkę do snucia opowieści o udrękach i uwikłaniu w politykę wielkiego kompozytora. W jego rolę wcielił się Mariusz Bonaszewski. Zapraszamy. Monika Milewska. Dzień, w którym umarł Prokofiew. Reżyseria Dariusz Błaszczyk. Dzień dobry. Chciałbym zamówić wieniec dla mojego przyjaciela. Na kiedy? Na jutro. Zwariowaliście? Nie ma kwiatów. Ale, jak to nie ma? Widzę ich tu całe mnóstwo. Co prawda wolałbym białe, ale jeśli nie ma wyboru, to mogą być i czerwone. Co by gazet nie czytaliście? Wszystkie kwiaty dla niego. Tak jak nasze serca. Trudno. Pójdę szukać dalej. Strata czasu. W całej Moskwie nie ma ani jednego wolnego kwiatka. Że to się bezrozumnym ludziom w taki czas umierać zachciewa. Sto trzynasta, 114, 115, 116. Jest nareszcie. Tylko tyle? W najważniejszym radzieckim piśmie muzycznym nekrolog Stalina zajmuje 115 stron, a nekrolog Prokofiewa zaledwie kilka linijek. Ani jednego wolnego kwiatka. Ani jednego wolnego słowa. I ani jednej wolnej nuty. Wszystko należy do niego. Za życia i po śmierci. Wszystko. Skłamałem tej gburowatej kwiaciarce. Prokofiew nigdy nie był moim przyjacielem. Kim był? Mistrzem? Tylko mistrz może tak mówić o tobie w twojej obecności. Utwór Szostakowicza wydał mi się niedojrzały. Niespójny w kształcie. Co się tyczy materiału, mam wrażenie, że koncert jest stylistycznie zanadto pstry. Nie całkiem odpowiada, jak to się mówi, wymogom dobrego gustu. Zabolało tak, że wybiegłem z sali i boli do dzisiaj. Ale wkrótce sam zostałem mistrzem. Utwór Prokofiewa nie przypadł mi do gustu. Mam wrażenie, że zostały w nim zakłócone jakieś artystyczne proporcje. Za dużo fizycznie głośnej, ilustracyjnej muzyki. Kiedy słucham, wydaje mi się, że niektóre części kończą się na samym początku. Dlaczego więc czuwam dziś przy tym fortepianie jak przy jego trumnie? Obaj byliśmy mistrzami, a on był naszym wolanem, łaskawym szatanem, który miał nas w swojej pieczy. Jak w tej dziwnej powieści, którą Miszka Buchakow czytał mi parę razy po kryjomu. Ani jednego wolnego kwiatka, ani jednego wolnego słowa, ani też jednej tu wolnej nuty. Do niego wszystko, wszystko należy. Za życia i po śmierci. A, zapomniałem powiedzieć Ninie. Wczoraj dzwonił Światosław Richter. Przyleciał właśnie specjalnym samolotem z Tbilisi. Światosław Richter, ulubiony pianista Prokofiewa, ma zagrać w sali kolumnowej. Tak. Kazano mu zagrać ostatni koncert Wolandowi. Może się obudzi i spojrzy na nas raz jeszcze. Jeszcze raz na nas łypnie tym swoim żółtym okiem. Richter mówił, że na pokładzie samolotu było duszno od zapachu kwiatów. Wszystkie kwiaty Kaukazu dla niego. Może ich woń zakręci go w nosie i kichnie wódz, aż się świat zatrzęsie. On grał na nas. Na mnie i na Prokofiewie. Jakąś swoją własną kaukaską melodię. Raz szarpał nas jak struny do granic wytrzymałości, kiedy indziej gładził z czułością swoim wszechwładnym smyczkiem. Kiedy po raz pierwszy poczułem jego cień? Nie wiem. Na dworcu fińskim, gdy jako 11-latek słuchałem pamiętnego przemówienia Lenina? On też tam stał. Ale jego cień nie był wówczas większy od cienia zwykłego człowieka. Może 10 lat później, gdy zatwierdzał skład delegacji na pierwszy konkurs chopinowski w Warszawie. Pewnie wtedy po raz pierwszy przeczytał moje nazwisko. To właśnie tam, w Warszawie, w kraju moich buntowniczych przodków, po raz pierwszy go zawiodłem. Ten konkurs był dla niego niezwykle ważny. 7 lat wcześniej przegraliśmy Bitwę Warszawską. Teraz byliśmy dużo lepiej przygotowani. Przesłuchiwał nas marszałek Tuchaczewski. Tak, tak. Ten sam marszałek Tuchaczewski, wielki miłośnik muzyki klasycznej. Dostał drugą szansę podbicia Warszawy i posłał nas na bój. Rozpoczęła się kanonada. Tym razem wygraliśmy. Lew Oborin dowiódł, że Chopina najlepiej gra Moskal. Zdobył pierwszą nagrodę, rzucił Polaków do stóp. A ja otrzymałem tylko dyplom honorowy. Od początku konkursu dokuczał mi wyrostek. Z dnia na dzień bolał coraz bardziej. Marzyłem wtedy o międzynarodowej pianistycznej karierze. To nie słuch, nie ręce zadecydowały, że nie zostałem wielkim pianistą. To sprawił ten mały, śmieszny, nikomu niepotrzebny flak. Ślepa kiszka. Ślepy los. Musiałem powrócić do kompozycji. W końcu moja pierwsza symfonia była wielkim międzynarodowym sukcesem. A miałem wtedy tylko 19 lat. Tym razem nie pisałem dla sławy. Pisałem dla pieniędzy. Potrzebowałem pieniędzy na papier nutowy, na znaczki pocztowe, na chleb dla mojej matki, którą wyrzucono z pracy, dla moich sióstr, dla siebie. Wciąż słyszałem groźne pomruki własnego żołądka, tego największego z rewolucjonistów. Pracy i chleba domagał się bezustannie. Zaraz po powrocie do kraju przyjąłem zamówienie na utwór upamiętniający 10. rocznicę naszej rewolucji. Dedykacja październikowi. Tak się miała nazywać ta moja nowa symfonia. Daj mi do niej tekst. Wiersz Agitkę jakiegoś Biezymieńskiego, bez talencia. Wiersz był tak niedobry, że od słów same odklejały się nuty. Zakończenie kazałem więc chórowi wyskandować. To coś nie zasługiwało na żadną muzykę. Pozdrawiam! Głos widzę, że już patrzeli. A całe! A buda! I leni! Oto sztandar! Oto imię żywych pokoleń! Październik, komuna i Lenin. Kolejną pobożną chałturą była symfonia pierwszomajowa. Zawarłem w niej radosny nastrój święta międzynarodowego proletariatu. Honorarium dostałem, ale oba utwory krytyka rozniosła na strzępy. Moje serce wciąż nie potrafiło przystosować się do rytmu nowego, socjalistycznego państwa. Biło po swojemu. Biło niedobrze. Abstrakcyjnie, chaotycznie. Kolejne moje utwory jeden po drugim spisywano na straty, aż do chwili, gdy na sceny Związku Radzieckiego weszła moja opera Lady Macbeth Mceńskiego Powiatu. Pytano mnie często, dlaczego za temat opery wybrałem sobie tę ponurą historię ze starego opowiadania Leskowa. Chodziło mi o ukazanie zepsucia dawnej burżuazyjnej Rosji, w której żona bogatego kupca z nudów zdradza, a potem morduje męża, zabija teścia, a wreszcie zesłana na katorgę ze świeżo poślubionym kochankiem ginie w odmętach jeziora, próbując utopić swoją nową rywalkę? Tak, odpowiadałem. Świat dawnej burżuazyjnej Rosji był zepsuty i zły. Ale to właśnie moja bohaterka, Katarzyna Izmailowa, potrójna morderczyni, jest jego jedynym światłem. Udręczona nudą, nieczułością bliskich i własnym, bezradosnym życiem wyśpiewuje swój protest, a każdy z mordów jest wysokim C jej pełnej rozpaczy arii. Dlaczego tak zażarcie broniłem tej namiętnej, nieszczęśliwej kobiety? Dlaczego dla niej rzucałem na szale własną karierę, ba, może nawet własne życie? Umrzeć w obronie papierowej postaci z mało znanego opowiadania Leskowa? Nie. Ta postać nie szeleściła papierem. Szeleściła halkami Niny. Pachniała jej potem. Oddychała niespokojnie jak Nina. Jak Nina była dumna i silna. Byłem w niej obłędnie zakochany. To rytm ciała Niny miało oddawać zmysłowe glissando puzonu, które tak podekscytowało amerykańskich recenzentów. Shostakovich is undoubtedly the leading composer of porn music in the history of world opera. It is the purest porn sound. Podobne zachwyty wyrażał sam Prokofiew. To świńska muzyka. Przetaczają się w niej jedna po drugiej fale żądzy. Fale żądzy. Poślubiłem Ninę i zadedykowałem jej operę. Dałem jej najlepsze z moich dzieł, a ona dała mi dziecko. Pierwszy raz w życiu byłem szczęśliwy. Opera odniosła oszałamiający sukces. Jaka siła, jaka szekspirowska moc i głębia. Od czasu Damy Pikowej nie powstała opera o takim znaczeniu. No, rola Katarzyny to jedna z najwspanialszych ról kobiecych po Aidzie Verdiego. Radziecka kultura muzyczna ma w Szostakowiczu zjawisko rzędu Mozarta. I wtedy zobaczył ją on, Volant. Wybrał się wraz z całą swoją świtą na spektakl do filii Teatru Bolszoi. To było 26 stycznia 1936 roku. Lata przestępne są dla mnie zawsze fatalne. Ja nie wiem, po co tego dnia powiększono sekcję instrumentów dętych. Perkusja stała akurat pod lożą rządową. Trąby, waltornie deły prosto w jego uszy. To musiało się źle skończyć. Dyrygent szalał, podskakiwał, ciął batutą jak batem, jakby sądził, że z loży posypią się na niego ordery. A w loży było cicho. Nikt nawet nie klasnął. Ja siedziałem blady jak papier nutowy i drżałem, bo wiedziałem, że to rok przestępny. Dwa dni później miałem koncert w Archangielsku. Wcześniej rano stanąłem w długiej kolejce po gazety. Było tak zimno, że zgrabiałymi rękami nie mogłem rozdzielić stron prawdy. Był artykuł na trzeciej kolumnie. Kiedy przeczytałem tytuł, wiedziałem, że to o mnie. Łoskot zamiast muzyki. Artykuł był niepodpisany, ale takim stylem posługiwał się w tym państwie tylko jeden człowiek. Słuchacz z miejsca zostaje oszołomiony łoskotem celowo dysharmonijnych dźwięków. Strzępy melodii, zaczątki muzycznej frazy giną, wyrywają się i znowu znikają w łoskocie. Zgrzycie, skowycie. Trudno słuchać tej muzyki. Nie da się jej zapamiętać. To muzyka celowo zrobiona na odwyrtkę, tak by nic w niej nie przypominało muzyki klasycznej. By nie miała ona nic wspólnego z symfonicznym brzmieniem, ze zwykłą, zrozumiałą dla wszystkich muzyczną mową. To lewacki tumult zamiast naturalnej ludzkiej muzyki. Muzyka chrząka, stęka, sapie i dyszy, żeby jak najdokładniej przedstawić sceny erotyczne. Miłość w całej operze ukazana została w możliwie najwulgarniejszej postaci. Wciąż pamiętam każde słowo tego artykułu. Noszę je wszystkie w sercu i na sercu. Ciągle tkwią w wewnętrznej kieszeni mojej marynarki. Słowa Stalina, jak talizman. Albo kamień u szyi. Nie umiem się z nich wyzwolić. Łoskot. Lewacki tumult zamiast ludzkiej muzyki. Chrząka, stęka, sapie i dyszy. I znowu znikają w łoskocie zgrzycie, skowycie. Trudno słuchać tej muzyki. Nie da się jej zapamiętać. Najcięższym ze wszystkich był zarzut formalizmu. Formalizm. Ulubione słowo Stalina było jak kałasznikow. Wystrzelano nim całą radziecką awangardę. A mnie ten strzał zranił najdotkliwiej. Bolała mnie przede wszystkim jego niecelność. Moja Lady Macbeth dziełem formalistycznym? Znaczy jakim? Abstrakcyjnym, eksperymentalnym? Nadmiernie skomplikowanym, niezrozumiałym dla mas? A może wypranym z wszelkich emocji? Moja Lady Macbeth? Ten kotłujący się namiętnościami ludzki dramat, te melodie szarpane najprawdziwszymi ludzkimi uczuciami, ten głód miłości słyszalny w każdej nucie? Miano formalizmu nadaje się niekiedy temu, czego się przy pierwszym słuchaniu nie rozumie. Prokofiew wyjął mnie tym razem w obronę, choć ryzykował wiele. Bronił mnie też Gorki i marszałek Tuchaczewski, którego rok później rozstrzelano. I jeszcze paru moich przyjaciół. Inni odwrócili się ode mnie jako od zadumionego formalisty. Zdjęto z afiszą moją operę i balet Jasny Strumień. W salach koncertowych przestano grać moje utwory. W gazetach ruszyła nagonka. Kupiłem sobie wtedy duży album i wklejałem tam po kolei jadowite recenzje. Zapełnił się szybko. Opasły album otwierał uroczyście Łoskot zamiast muzyki. Wkrótce do mojej kolekcji dołączyły dwa inne cenne okazy wycięte z tej samej prawdy. Anonimowe jak tamten i jak tamten zapiekły. Niewielu chyba radzieckich twórców może poszczycić się taką ilością recenzji wąsatego anonima. Pewnie pisał je tym samym piórem, którym sygnował wyroki śmierci. Zastanawiałem się wtedy nieraz, czy jego artykuły o mojej operze i moim balecie są wyrokami śmierci tylko na moje dzieła, czy także na mnie samego. W moim otoczeniu zaczęli wtedy znikać ludzie. To był rok 36, rok przestępny. Wiosną aresztowano mojego szwagra, jesienią zabrano moją teściową. Zniknęły także Galina i Jelena, dwie kobiety, dla których kiedyś mocniej biło moje serce. Do tej pory nie wiem, co się z nimi stało. Dlaczego więc nie aresztowano i mnie? Może dlatego? Tak. Wódz uznał, że nie jestem całkiem stracony. Pod warunkiem, że ktoś światłym mną pokieruje. Kto miał odtąd dyrygować wszystkimi kompozytorami w kraju rad? Kto miał stworzyć z nich jedną zgraną orkiestrę? To chyba jasne. W lutym Stalin wydał dyrektywy. Szostakowicz wzorem rzymskiego Korsakowa powinien pojeździć po wioskach Związku Radzieckiego i pospisywać rozmaite ludowe pieśni. Tyle siły, tyle mądrości tkwi w ludzie. Nauczyłby się od niego Szostakowicz prostoty. Nauczyłby się jasności. A potem przywiózłby te pieśni i wybrał dla nas 100 najlepszych. Obiecałem i nie ruszyłem się ani na krok z Leningradu. Przed rozpoczęciem pracy nad operą lub baletem Szostakowicz powinien przedstawić nam libretto, a w czasie pracy gotowe fragmenty jego dzieła oceniać będzie audytorium złożone z robotników i chłopów. Obiecałem. I od tej pory przestałem pisać opery i balety. I zapytajcie Szostakowicza, czy uznaje krytykę zawartą w prawdzie za słuszną. Muszę ją jeszcze przemyśleć. Jeszcze jej nie przemyślałem, Józefie Wissarionowiczu. Nie przemyślałem w całości. NKWD doniosło Stalinowi, że planuje popełnić samobójstwo. Wódz przeląkł się, iż za chwilę straci najlepszy instrument w tej swojej wymarzonej orkiestrze. Nie wiedział, że jestem jak struna. Pod brzemieniem smyczka nie pękam. Uchylam się tylko, daję psztyczka i powracam na swoje miejsce. To była moja odpowiedź. Kiedy komponowałem finał Piątej Symfonii, moją starszą siostrę skazywano na zesłanie do Azji Środkowej, a moją teściową wywożono do obozu w Kazachstanie. To wszystko tu jest. Pod wpływem mojej Piątej Symfonii Miszka Buchakow dokończył Mistrza i Małgorzatę, a Borys Pasternak powtarzał o moim dziele z zawiścią. Pomyśleć tylko. Powiedział wszystko i nic mu za to nie zrobili. Z okazji 60. urodzin Stalin ogłosił, że będzie rozdawać prezenty. Po 100 tysięcy rubli każdy. Jakiś czas później zobaczyłem swoje wielkie zdjęcie w prawdzie. Byłem pierwszym w dziejach laureatem Nagrody Stalinowskiej. Prokofiew musiał na nią czekać jeszcze 2 lata. To był marzec 1941 roku. W czerwcu przyszła wojna. Blokada Leningradu. To był czas, kiedy nuty zamarzały w powietrzu i spadały martwe jak ptaki. Wy na ochotnika? Do jakiej formacji? Wszystko jedno. Chciałbym nosić karabin. A jeśli się nie da, to proszę skierujcie mnie choćby do Gerkuchni. Dokumenty. Dmitri Dmitriewicz Szostakowicz? Jeszcze nie jest z naszym krajem tak źle, by was wcielać do armii. To Ta historia powtarzała się wiele razy. Dowódcy mieli rozkaz z góry, by nie przyjmować do wojska Szostakowicza. Stalin chronił twórców nie tylko dlatego, że byliśmy mu niezwykle potrzebni na drugim froncie, tak zwanym froncie ideologicznym. On był o nas po prostu najzwyczajniej zazdrosny. Uważał się za pana naszego życia i śmierci. Byliśmy małpami w jego cyrku. Nikt nie miał prawa strzelać do jego małp. To on decydował, którą z nas należy uśpić strzałem w tył głowy. Zanim wysłał mnie do Kujbyszewa, kazał mi zagrać w swoim cyrku jeszcze jedną rolę. Wsadzili mi na głowę złoty strażacki kask, włożyli do ręki sikawkę i zaprosili na dach konserwatorium. Przez 10 minut błyskały flesze, a ja gasiłem niewidzialny pożar. Tak zostałem najsławniejszym strażakiem w kraju rad. Jesienią, mimo moich protestów, ewakuowano mnie z rodziną do Kujbyszewa. W Kujbyszewie ukończyłem to, nad czym od lipca pracowałem dzień i noc, wśród bomb spadających na Leningrad. W oblężonym Leningradzie powstało 9 symfonii, 8 oper, 16 kantat i 5 baletów. Ale heroiczna obrona miasta bohatera będzie w pamięci pokoleń rozbrzmiewać tylko tymi dźwiękami. Moja symfonia leningradzka stała się dla świata symbolem zwycięstwa. Pisana wśród klęsk, jak marsylianka zaklinała przyszłe triumfy. Muzyka ma w sobie coś samospełniającej się przepowiedni. Ukryta w niej siła może zmieniać losy świata. Prawykonanie 7 symfonii miało miejsce w Kujbyszewie. Żeby skompletować orkiestrę, trzeba było ściągać muzyków z frontu. Zamiast karabinu znów wzięli do ręki skrzypce. Muzy nie miały prawa milczeć. Taki rozkaz wydał im Stalin. W marcu orkiestra ewakuowanego Teatru Bolszoj przyjechała z Kujbyszewa do Moskwy. Faszyści stali nieopodal miasta. W czasie koncertu ogłoszono alarm przeciwlotniczy, ale nikt nie ruszył się z miejsca. Burzliwa owacja zagłuszyła ryk samolotów nad Moskwą. A ja marzyłem o koncercie w Leningradzie. Na początku blokady leningradzkie radio zupełnie zapomniało o muzyce. Puszczano tylko pogadanki polityczne, a gdy zabrakło politruków, w radiu całymi godzinami tykał metronom. Dlaczego tu taki smutny? Zagrajcie cokolwiek. Pozbierano z okopów radiową orkiestrę symfoniczną. Muzycy otrzymali dodatkowe racje żywnościowe, które były przepustką do życia. Przez pierścień blokady przebił się specjalny samolot z partyturą 7 symfonii. Kiedy muzycy zobaczyli, jak bardzo jest skomplikowana, odmówili grania. Po co zużywać resztki sił na utwór, którego i tak nikt nie zrozumie? Błąd uśmierzono łatwo. Dyrygent Elias Berg, sam chudy jak szkielet, zagroził nieposłusznym, że odbierze im kartki na żywność. To oznaczało wyrok śmierci. Graj Szostakowicza, albo umieraj. Zaczęły się przygotowania z obu stron. Niemcy przygotowywali decydujące natarcie, my symfoniczną obronę. Hitlerowcy zaplanowali zdobycie miasta w dniu 9 sierpnia. Na ten dzień my zaplanowaliśmy koncert. Członkowie orkiestry przyszli w mundurach. Ściągali je dopiero w szatni. Na wieszakach zawisły pasy wojskowe, karabiny wystawały z futerałów skrzypiec. Słuchacze przedzierali się przez miasto wśród ostrzału i eksplozji bomb. Filharmonia tego dnia była najlepiej bronioną twierdzą na świecie. W jej obronie front leningradzki wystrzelił 3000 wielkokalibrowych pocisków. Natarcie przeprowadziło też radio. Wszystkie rosyjskie rozgłośnie transmitowały mój koncert. Cała Rosja słuchała go z zapartym tchem, jakby był bezpośrednią relacją z obrony Leningradu. I Leningrad ocalał. A mnie świat okrzyknął geniuszem. Przyznano mi kolejną nagrodę stalinowską i zaczęto tytułować największym radzieckim kompozytorem. Biedny Prokofiew. Jak on to wszystko znosił? Byłem pierwszym w historii kompozytorem, który trafił na okładkę Time'a. Na zdjęciu ja w złotym strażackim kasku, a w tle płonące budynki i fruwające w powietrzu jak iskry pożaru nuty. Strażak Szostakowicz w Leningradzie wśród eksplodujących bomb słyszy zwycięskie fanfary. Taki był podpis. Tylko Amerykanie mogli coś takiego wymyślić. Cierpiał nie tylko Prokofiew. Rachmaninow w Stanach też przechodził katusze. Odmówił nawet udzielenia wywiadu z okazji 70. rocznicy własnych urodzin. Na co wam ten wywiad? Zapomniano już o wszystkich rosyjskich kompozytorach. Istnieje tylko jeden. Szostakowicz. Amerykańskie gazety rozpisywały się na temat tak zwanej królewskiej bitwy, którą najwybitniejsi dyrygenci Stokowski, Kusewicki, Rodziński i Toscanini stoczyli między sobą o prawo do amerykańskiego prawykonania mojej symfonii i o drodze, którą musiał pokonać mikrofilm z jej partyturą. Samolotem z Kujbyszewa do Teheranu, samochodem z Teheranu do Kairu, samolotem przez resztę Afryki, a potem z Londynu do Nowego Jorku statkiem z ominięciem pól minowych. Kiedy już dotarła, rzucili się na nią wszyscy. Tylko do końca 1942 roku symfonię leningradzką wykonano w Ameryce ponad 60 razy. Wielka sława? To żart. Dobrze wiedziałem, do czego służy Jan Kesson moja symfonia. Legitymizowała ich nowego sojusznika, dobrego wujaszka Joe. Naród radziecki to nie barbarzyńska dzicz, jak mówiliśmy wczoraj. To naród wielki, heroiczny i pełen kultury. Jeśli nie wierzycie, posłuchajcie Szostakowicza. Dokładnie w rocznicę najazdu Hitlera na Związek Radziecki zorganizowano premierę mojej symfonii w londyńskiej Royal Albert Hall. Cała widownia była w mundurach. A ja tworzyłem dalej. W czasie wojny Stalin poluzował nam czugle. Można było dużo więcej powiedzieć dźwiękiem. Pod koniec wojny przenieśli nas wszystkich do Iwanowa. Rząd podarował kompozytorom dwór, aby mogli tworzyć z dala od wojennej zawieruchy. Był tam też Prokofiew. Nie odzywaliśmy się do siebie wcale. On rok wcześniej w Związku Kompozytorów skrytykował moją 8. symfonię. Ja odwdzięczyłem mu się miażdżąc jego balladę o nieznanym chłopcu. Może to i dobrze, że nie marnowaliśmy czasu na rozmowy. On dokończył w Iwanowie swoją, tak, wielką 5. symfonię, a ja trio fortepianowe, za które dostałem kolejną nagrodę stalinowską. Ale tylko 2. stopnia. W tym samym 1946 roku Prokofiew otrzymał aż 3 nagrody stalinowskie 1. stopnia. Teraz on był największym radzieckim kompozytorem. Stalin bawił się nam jak wolant z iście diabelskim chichotem. Ale już wkrótce stracił serce dla nas obu. Nie spodobała mu się moja 9. symfonia, którą uznał za kpinę ze swojego wielkiego zwycięstwa. W prawdziwą wściekłość wpadł dopiero, gdy ujrzał 2. część filmu Eisensteina Iwan Groźny z muzyką Prokofiewa. Podczas wojny nie mieliśmy czasu, ale teraz zrobimy z wami porządek. Zaczął się rok 1948. Rok przestępny. W styczniu zwołano naradę w KC WKPB, na którą zaproszono 70 kompozytorów. Dyskusję otwiera członek biura politycznego, towarzysz Andrzej Żdanow. Zebraliśmy się tu, by potępić błędy opery Wielka Przyjaźń Vana Muradellego. Błędy te są wielkie, wielkie i jakże podobne do błędów, które przed laty popełnił towarzysz Szostakowicz. Zaiste zdumiewające jest to podobieństwo. Czyżby genialny artykuł Łoskot zamiast muzyki okazał się na nic? Na nic? Na nic? Na nic? Towarzysze, formalizm triumfuje. Łomotanina krzykliwych dźwięków! Łomotanina krzykliwych dźwięków! Łomotanina krzykliwych dźwięków! A może, towarzysz Stalin, nie ma wcale racji, gdy z całych sił broni klasycznego dziedzictwa naszej wielkiej, wspaniałej rosyjskiej muzyki? Odpowiedzcie, czy nie za czarno to widzę? Głos zabiera kompozytor, towarzysz Władimir Zacharow. W odczuciu naszego wielkiego narodu ósma symfonia Szostakowicza wcale nie jest utworem muzycznym. Nie jest! Nie jest! Nie jest! Z muzyką w ogóle nie ma nic wspólnego. W oblężonym, heroicznym mieście Leningradzie nasi umierający z głodu robotnicy, wsparci o swoje maszyny, błagali: chcemy pieśni ludowych! Pieśni ludowych nam trzeba jak chleba! Zamiast tego dają nam kamień! Łomotanina krzykliwych dźwięków! Łomotanina krzykliwych dźwięków! Łomotanina krzykliwych dźwięków! Głos zabiera kompozytor, towarzysz Dmitrij Szostakowicz. Wiem, że partia ma rację. Wiem, że partia jak najlepiej mi życzy. Muszę szukać dróg nowych, dróg, które przywiodą mnie wreszcie do socjalistycznej, do realistycznej, do jedynie słusznej twórczości ludowej. Nie szukać tych dróg nie mogę. Jestem artystą radzieckim. Wychowałem się w kraju radzieckim. Chcę znaleźć drogę do serca naszego narodu. Głos zabiera kompozytor, towarzysz Siergiej Prokofiew. Przepraszam, kolego... Kto teraz przemawiał, bo przysnąłem. Głos zabiera kierownik Komisji Kontroli Partii, towarzysz Matwiej Szkiriatow. Towarzyszu Prokofiew, przywołuję was do porządku. Odpowiada towarzysz Prokofiew. Jestem laureatem Nagrody Stalinowskiej. A kim pan jest, że robi mi uwagi? Głos zabiera dyrektor Moskiewskiego Konserwatorium, towarzysz Wissarion Szebalin. Panowie tu mówią na ważne, bardzo ważne tematy, ale nasz świat muzyczny zmaga się też z innymi problemami. Chciałem zgłosić, że w moim konserwatorium przecieka dawno nieremontowany dach. Odpowiada towarzysz Żdanów. Dach, dach, dach. Nie tylko dach konserwatorium jest dziurawy. Tę wadę łatwo można naprawić. Gorzej, że widzę dziurę wielką jak Pacyfik w samych podstawach radzieckiej muzyki. Wy chcecie tutaj załagodzić nastrój. Gracie z tłumikiem, o kompozytorzy. A to jest wojna. Wojna dwóch kierunków. Jeden z nich służy naszemu ludowi, a drugi grupce nielicznych estetów. Chcemy muzyki pięknej, eleganckiej. A co nam dają nasi formaliści? Ni to wiertarki dźwięki dentystycznej, ni warkot wozu, co ludzi gazuje. Zagram wam sam tu, na tym fortepianie. Oto melodia przyjemna dla ucha. A to Prokofiew. To Szostakowicz. Wkrótce po tym sanhedrynie kompozytorów Komitet Centralny Partii wydał specjalną uchwałę o operze Wielka Przyjaźń Wana Muradelego. Zawarł w niej oficjalny wykaz antyludowych formalistów. Dmitrij Szostakowicz, Siergiej Prokofiew, Aram Chaczaturiana, Wissarion Szebalin, Gawrił Popow, Nikołaj Jaskowski, Dmitrij. Przestano grać nasze utwory. Oburzeni mieszkańcy wytłukli szyby w mojej daczy. Zewsząd podnosiły się głosy: tego nie da się słuchać! Po muzyce Szostakowicza zawsze bolała mnie głowa. Lud zapewnił radzieckim kompozytorom warunki do pracy, a oni odwdzięczają się czymś takim. Ja, prosty robotnik z oddziału budowy maszyn. Mówię wam, ta muzyka jest do niczego. Ani ładu, ani składu. Dziki wicher dźwięków. Chaczaturia. Prokofiew zapadł na zdrowiu. Odizolował się od świata, nie miał z czego żyć. W dodatku jego byłą żonę zamknięto w łagrze jako szpiega. Ja znów zacząłem myśleć o samobójstwie. Ciągle miałem mdłości, żygałem. Postarzałem się o wiele lat. I wtedy zadzwonił telefon. Słyszałem, że nie chcecie jechać do Ameryki. Czy to prawda? Tak, Józefie Wisarionowiczu, to prawda. Nie mogę jechać do Ameryki, bo już od ponad roku mojej muzyki i moich kolegów nie grają w Związku Radzieckim. Co znaczy nie grają? Z jakiej przyczyny nie grają? Cenzura zakazała. Wyszło specjalne rozporządzenie Gławry Epertkomu. Myśmy takiego rozporządzenia nie dawali. Trzeba będzie przywołać do porządku towarzyszy cenzorów. A jak się czujecie? Mdli mnie. Dlaczego mdli? Wyślemy was na badania. Nazajutrz rozporządzenie o zakazie wykonywania utworów kompozytorów, formalistów zostało anulowane. Gławre Pertkom otrzymał naganę za wydanie bezprawnej decyzji. A ja musiałem jechać do Ameryki na kulturalno-naukową konferencję obrońców pokoju. Hello, Szostki. What do you prefer, blonde or brunette? Na lotnisku w Nowym Jorku witały mnie tłumy wielbicieli. Nie przyleciałem tu jednak, by zagrać dla nich moją muzykę. Przyleciałem, by odczytać im referat napisany przez kompetentne organy w Moskwie. Mówimy stanowcze nie podżegaczom zimnej wojny, którzy knują swoje zbrodnicze plany przeciwko ojczyźnie światowego proletariatu. Panie Szostakowicz, czy zgadza się pan z opublikowanymi w Prawdzie atakami skierowanymi przeciw muzyce zachodnich kompozytorów Strawińskiego i Schoenberga? Owszem. Zgadzam się z prawdą. Dlaczego Nabokow zadał mi to pytanie? Jako emigrant powinien przecież wiedzieć, że odpowiedź nie oznaczała dla mnie fizyczną śmierć w Moskwie, a odpowiedź tak, śmierć cywilną na Zachodzie. Tak też się stało. W Stanach natychmiast uznano mnie za komunistycznego ideologa. Partytury moich symfonii, tak chętnie dotąd grywanych, odłożono do przegródki z napisem Radziecka propaganda. Szostakowicz, propagandista Stalina. Tak mnie odtąd nazywano. Przyjąłem ten tytuł jak ślinę na twarz. Nie otarłem jej. Zacząłem tworzyć dzieła haniebne. Sławiąc bohaterski trud ludzi radzieckich, Dmitrij Szostakowicz w oratorium Pieśń o lasach sławi towarzysza Stalina, genialnego twórcę planu przekształcania przyrody. Za pieśń o lasach dostałem 4. nagrodę stalinowską. Za muzykę do filmu Upadek Berlina 5. Na cześć 19. zjazdu partii stworzyłem kantatę Słońce świeci nad naszą ojczyzną. Prokofiew pośpieszył w moje ślady. Na wzór pieśni o lasach skomponował własne oratorium na Straży Pokoju, w którym Stalin Patrzy z okna na zastępy maszerujących pionierów i też dostał nagrodę stalinowską. Chcieliśmy żyć, chcieliśmy tworzyć za wszelką cenę. Jeśli pozwolono by nam tworzyć dzieła z trzech nut, pisalibyśmy dzieła złożone z trzech nut. Jeśli pozwolono nam tworzyć tylko i wyłącznie dzieła socrealistyczne, tworzyliśmy dzieła socrealistyczne. Ale one nam wyraźnie nie wychodziły. Z błota nie da się ulepić szlachetnego posągu. Ja nigdy nie miałem dobrej ręki do pieśni masowych. Podobnie Prokofiew. Obu nam nie udawały się kantaty z cytatami z naszych wodzów. Słyszałem kiedyś taki dowcip. Działaczka komsomołu przychodzi do lekarza, rozbiera się i pokazuje piersi. Na jednej wytatuowana głowa Lenina, na drugiej Stalina. Lekarz zasępił się. Co, nie podoba wam się coś, towarzyszu doktorze? Pyta wyzywająco kobieta. Myślę ze smutkiem o tym, jak za kilka lat wydłużą się wodzom twarze, odpowiada lekarz. Te wydłużone twarze wodzów dostrzegało w naszych partyturach każde bardziej wnikliwe oko. Szostakowicz i Prokofiew. Marni agitatorzy. Większość naszych propagandowych dzieł zdjęła nam cenzura. Czy muzyka może być niewinna? Czy może istnieć w oderwaniu od tego strasznego świata? Moja nigdy nie była niewinna. Rzucałem nuty na pięciolinie jak na druty gułagu. Ale czasem też zniżałem loty, by pokłonić się Wolandowi. Prokofiew opowiadał mi kiedyś historyjkę o Debussym i Droździe. Debussy przyjechał do przedrewolucyjnej Moskwy i nauczył Drozda wyśpiewywać jedną ze swoich melodii. Czasem chciałbym być jak ten Drozd, oderwać się od ziemi i śpiewać samemu niebu. Mitia, dzwoniła Mira. Co? Jaka Mira? Mira Mendelssohn, żona Prokofiewa. Pytała, czy przyjdziemy. Tak, oczywiście. Jakbyśmy mogli nie przyjść na pogrzeb Prokofiewa, Nino. O wielu się wymówiło. Idą na czuwanie do sali kolumnowej. A do tego Światosław Richter ma zagrać trupowi koncert. Jest tylko jeden szkopuł, Nino. Nie mamy kwiatów. Mira wspominała, że jej sąsiadka wycięła dla niej wszystkie swoje kwiatki doniczkowe. My mamy tylko palmę. Możemy ją poświęcić. Tylko się zastanów, czy chcesz mu oddać palmę pierwszeństwa, czy męczeństwa. Ja sam nie wiem, Nino. Pójdziemy bez kwiatów. Mitia. A ty znowu pracowałeś całą noc. Zamęczysz się. Miałem czuwać przy czarnym fortepianie Prokofiewa, a wciąż myślałem o swoim losie. Myśl w takich chwilach ucieka jak podczas pacierza. Nie mogę mu zanieść palmy. Palmy rozdawał Stalin. Pierwszeństwa i męczeństwa. A teraz leżą obaj. Kat i ofiara. Obaj tego samego dnia tknięci apopleksją. Nie umiem im już nic więcej zagrać. Trzeba w końcu nad nimi zamknąć to wieko. Było to słuchowisko Moniki Milewskiej pod tytułem Dzień, w którym umarł Prokofiew. Wystąpili Dymitr Szostakowicz, Mariusz Bonaszewski, Siergiej Prokofiew, Artur Janusiak, Józef Stalin, Szymon Kuśmider, Andrzej Żdanow, Paweł Szczesny, Nina, żona Szostakowicza, Monika Kwiatkowska oraz Irena Kownas, Zbigniew Konopka, Janusz Wituch, Andrzej Krusiewicz, Emanuele Guidi. Fragmenty artykułu Józefa Stalina Łoskot zamiast muzyki autorka cytuje w tłumaczeniu Marii Putrament. Na fortepianie grał Marian Szałkowski. Opracowanie muzyczne Renaty Baszun. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Reżyseria Dariusza Błaszczyka. Dziękuję. Do kolejnego spotkania na scenie teatralnej Trójki. A oto, na prośbę redaktor, drugi walc Szostakowicza. Andrzej Brzoska. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 kwietnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Potężny pożar lasu na Lubelszczyźnie. Ogień objął ponad 30 hektarów. Strażaków wspierają samoloty gaśnicze. Szczepionki to jedyna szansa na wyjście z pandemii, przekonuje wiceminister zdrowia. Od jutra mogą się rejestrować 59-latkowie. Funkcjonariusz londyńskiej policji w polskim kościele na Balam odniósł się do wydarzeń z Wielkiego